szemében, és miként a fényre megcsina egész felszínet. Most az adja az első lényeget, egyben az utolsó lehetőséget. Annyi időt töltöttem a mélységben, mintha sosem jönne el ez a nap. Szabadulásom pillanata ez egy rövid, törékeny átváltásban. Egy célom lenne, de döbbenten jövök rá, valójában selejtes vagyok. Ahogyan ezek a pillanatok, amiket látok, bűnösen kimaradnak. A társaim mind pár találtak, és velük zengik be a tavat, a helyet. 20 percig fényes nyomorban fűzök magam sorsába. Egy perc beletörődés, a következő lázadás, sorban jön meg a állapotváltás. Nem lesz szívjászületes, nem lesz utolsz, semmi sem. Rajtam nevetnek a fajtársak, a nádak, az emberek és a fák, egy vízhalmas sem kapatsírt.